भाष्य चलेगा आठवें श्लोक का। आयुष्य सत्वंच बलंच आरोग्यंच सुखंच प्रीतिश्च तासाम विवर्धना है ना, तासाम का दिया ये द्वंद समास है। फिर षष्ठी तत्पुरुष द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं प्रदं प्रत्येकं अभिसंबध्यते। आयुष्य सत्वंच बलंच आरोग्यंच सुखंच प्रीतिश्च इति आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीतयः तेषां विवर्धनाः आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति नाम विवर्धनाः इति आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः। इसलिए विवर्धना प्रत्येक के साथ जुड़ेगा। द्वंद्वान्त श्रेयमाण पदम प्रत्येकम संबंधित है। ते च रस्य और वे कैसे होनी चाहिए, रस्या रसोपेता रुखा सुखानी होना चाहिए। आयु का अर्थ क्या, जीवन। भाष्यकार को अर्थ नहीं कर रहे हैं, इसे टीकाकार आयु जीवनम सप्तम चतुस्थैर्यम वीर्यम बलम कार्यकर्ण सामर्थ्यम कार्य और कर्म के सामर्थ्य का नाम बल या वीर्य और चित्त का स्थैर्य यही सत्व। आयु है जीवन, अंतकरण में जो धैर्य है वीर्य का उत्साह आत्मक है उसको सत्व शब्द ले रहे हैं। बल क्या है, कार्यकर्ण रूपाय शरीर में विलक्षण जो सामर्थ्य। आरोग्यम निरोगता, आरोग्य क्या है निरोगता। सुखम अंतर आराधः आपके भीतर में होने वाले एक आनंद विशेष। दर्शन मात्रेण संतोष जन्य, इसके दर्शन मात्र से एक संतोष से जन्य होता है वह सुख है। और प्रीति परेशान भी संपन्ना नाम दर्शनात् परमोहर्ष अर्थ किया है। दूसरों के द्वारा भी दर्शन मात्र से संपन्नों का दर्शन से जब परमहर्ष हो जाता है वो प्रीति है। भोजन काले अनभिरुचि आदि राहित्यम इच्छा औत्कंठ्यम ऐसा भी प्रीति का अर्थ लिया मसूनी। भोजन आदि काल में अभिरुचि रहित होकर के इच्छा की उत्कटता बने रहने का नाम प्रीति। ऐसे प्रीति का अथवा तृप्ति जन्य जो प्रसन्नता उसका नाम प्रीति, ये व्यर्थ ले रहे हैं। एकार्थ प्रीति आदि की वृद्धि करने वाला होते हुए जो रस्या रस्या रसोपेता रसयुक्त स्निग्धा स्नेहवंत चिकनापन के साथ घी तेल होना चाहिए। स्थिरा और स्थिर चिरकाल स्थायी होते देह में चिरकाल टिकनी भी चाहिए। वो हृदया हृदय प्रिया आहार हृदय को प्रिय महसूस होनी चाहिए, ऐसे आहार को लेना है। ये सात्विक प्रिया सात्विकस्य पुरुषस्य इष्टः सात्विक पुरुष के द्वारा इष्ट ये पदार्थ करते हैं। ऐसी चीजों को पसंद करके खाने वाले आदमी को समझना चाहिए ये आदमी सात्विक है, इसलिए इसको ऐसी चीजें पसंद आ रही है। और इसके विपरीत दूसरा आदमी कैसा होता है, कटपम लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहार राजसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदाः। यही होता है अधिकतर लोग इसी के हैं कोटि के। ये जो अति शब्द बीच में आया है द्वंद मध्य श्रूयमाण पदम वो भी प्रत्येक संबंधित है। अति कटु अति लवण अत्युष्ण अति तीक्ष्ण अति रूक्ष अति विदाही ये अति शब्द जो जुड़ेगा। बिहारियों का अति नहीं है ये, हाँ संस्कृत का उपसर्ग बुद्ध अति द्वंद मध्य में श्रुत है प्रत्येक साथ जुड़ेगा। कटु हो अम्लो लवणो अत्युष्ण अतिशब्द कटवादिशु सर्वत्र योज्यो भाष्यकार भी कह रहे साफ साफ अतिशब्द सर्वत्र कटवादी जोड़ अति कटु अति अम्ल खूब खट्टा चाहते हैं कहा ना, अति कटु खाते कड़वा भी खूब खा जाते हैं लोग ऐसे हैं। मीठा नीम कड़वा नीम कड़वा नीम को सीधे चबा डालेंगे, अति कटु को भी पसंद करते लोग। हमें कहते आपको डायबिटीज है आपको तो कटु पसंद आना चाहिए करेला खाना चाहिए, उल्टा हमें देखते हैं जहाँ खाने लगते हैं खाए नहीं जाते तो खाने लगते तो बड़ा उल्टी सा हो जाता है और पित्त बढ़ जाता है डायबिटीज उल्टा बढ़ जाता है। और मेथी भी खाते तो मूंग दाल और मिलाना पड़ता है, केवल मेथी भी नहीं खा सकते अति कटु पसंद कर दो, जो साधारण कटुता भी पसंद नहीं आ रही है, और अति लवण अति अम्ल अत्यंत खट्टा अत्यंत नमक अति उष्ण अत्यंत गर्म अति तीक्ष्ण, और कैसा है वो अति तीक्ष्ण है, तीखा है, खूब मिर्ची कटुस्तिक्ता कटुकस्य तीक्ष्ण शब्द उक्तत्वा कटु से यहां कड़वा लेना क्योंकि तीक्ष्ण से वहां अलग ले रहे हैं, है ना तीक्ष्ण, और रूक्ष सूखा अति विदाहीन विदाही में संतापक है, खाते पूरा शरीर में जलन सा पैसा हो जाए, पूरा शरीर पसीना पसीना हो जाए, ऐसी चीजें खाते लोग, ऐसी आहार राजस से इष्टा, ऐसे आहार राजस रजगुण प्रदान वाले पुरुषों को इष्ट होता है, जो कि अंत में इसका नतीजा क्या है, खाते वक्त भी दुख दे रहा है, पसीना हो रहा है, जलन हो रहा है, कर रहे इधर मिर्ची खा रहे, फिर भी पानी पी रहे, फिर ऊपर खा रहे, कमाल चल, कईयों को देखा मिर्च है जल रहा कर भी रहे हैं पानी भी पी रहे, फिर इधर खा रहे, दुख दे रहा है, तात्कालिक दुख साक्षात दिखाई दे रहा है, और बाद में शोक देता है, और अंत में आमय प्रदा विभिन्न प्रकार रोगों को दे देता है। यदि भी शरीर है, शरीर में तो रोग तो आना ही, चाहे सात्विक आहार का और राजस आहार का चाहे तामस आहार का, प्रारब्ध की वजह से जो आना है रोग तो आएगा ही, लेकिन ये जो बोल रहे हैं रोग प्रारब्ध की वजह से रोग नहीं, ये खाने की वजह से रोग है, आदित्या अति है ना, सब सब अति हो रहा है ना यहाँ। भाष्य कटुहु अम्लो लवणो अत्युष्णा, यहाँ तक के टुकड़ा टे लेकर बोल रहे हैं, अतिशब्द कटुवाशु सर्वत्र योज्य अति कठोर अति तीक्ष्ण इत्येव, कटुम लवण अत्युष्ट तीक्ष्ण रूक्ष विदाहीन एवं विदाहारा राजसस्य इष्टा, इस प्रकार के यार रजोण प्रधान वाला पुरुष को इष्ट होता है। अर्थ टीकाकार लोग कर रहे हैं, इसीलिए रूक्षा मने विस्नेह स्नेह शून्य कंगु कोद्रवादी अति कटु निम्बादि नीम अत्यम्ल अति लवण अत्युष्ट प्रसिद्ध है, इसमें क्या कहना है, अति अम्ल अति लवण अति उष्ट तो लोगों के लिए बड़ी प्रसिद्ध ही है, अत्यम्ल कौन है प्रसिद्ध, तिंतनी इमली इमली है, अति अम्ल अति लवण नमक ही है, और अति उष्ण ये तो दुनिया को प्रसिद्ध है, गरम गरम गरम गरम खाना, और अतिरूक्ष और अभी तीक्ष्ण क्या है मरीचा आ रही है, देखो मिर्ची मिर्ची मिर्ची वाले तो सभी लोग हैं, खूब तेज मिर्ची चाहते हैं, वो दूसरे ने वो तो दही में सड़ा करके खाना, वो तो और खराब, तो तमगुण में आएगा, वो तो बाद में आने वाला, आपने दही में रख दी या दही में धो दी चाहे जैसा भी कर दिया, और आपने धूप में रखे सुखा रहे सुखा रहे उसको, वो सुखाना क्या एक तरह सड़ना है, धीरे धीरे सड़ता है ना उसकी सारी चीजें अंदर लेयर्स, और फिर एकदम उसकी जलाश खत्म हो जाती है, क्योंकि एक दिन में सूखता तो है नहीं वो, तो फिर उसे सड़ रहा है ना, इसका मतलब जितने दिन तक गीलापन रहे उतने दिन सड़ रहा हो, तो समय है तो वो तमोगुणी चीज वास्तव में, दादी चिकम मरी चिकम करके व्याकरण में बनाया, वहां बताया स्पष्ट ही, दही में मिर्ची डाल के लोग जो बना के सुखा के फिर बाद में उसको फ्राई फ्रो करके खाते हैं ना, महातमोगुणी चीजें करके वर्णन किया, और सबसे ज्यादा पसंद महाराष्ट्र आंध्र में, तेल में फ्राई करने के बाद उसको गुण करने, हाँ सड़ा मछली को फ्राई कर दो तो गुण बढ़िया हो जाता है क्या, कमाल है हम मछली मरा है और सड़ी गया है और उसको फ्राई करके सुंदर बना लो, टेस्टी बना के खा लो पहले, लेकिन है तो तमोगुण ही, वो मरा हुआ सड़ा हुआ ही है, वो संस्कार करना में ताजा लिया और तुरंत उसको फ्राई कर दो, अभी तो आपने उसको कई दिनों तक रख दिए, अचार भी क्या कर सड़ना ही तो है, आपने नमक पानी में रख दिया, नींबू वगैरह जो ब्याम वगैरह रख दिए, इसे सन्यासी में क्या है जो अचार बनते हैं उसी दिन बनाया जाता है अचार, चलाओ तुरंत नहीं, एक दिन पहले भी बना के रखना नहीं, बल्कि तीन घंटा पहले बननी चाहिए चीज, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मिठाई वगैरह बताएंगे जो छूट, इसमें मिठाई वगैरह को छूट होता है, अभी किस प्रकार की चीज किस प्रक्रिया से बनी हुई उसके ऊपर निर्भर है, उसमें भी कई चीजें सड़ जाते हैं आप देख ही रहे, कोई मिठाई ऊपर फंगस हो जाता है, जरूर खराब हो जाता है। तो हर चीज के लिए है नियम, अपना अपने हिसाब से चीजों की बनी हुई है। अब अचार लोग रख के खा जाते हैं, लेकिन जो है वो है तो वो सड़ा पुड़ो करके बना, मसाला वसा डाल डुल के हमने बना दिया। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं फंगस आना, सड़ाना कम, एक दूसरे गलाया आपने, लॉन्ग टाइम प्रोसेस में उसको गलाना है धीरे धीरे धीरे। नींबू आपने डाला नमक पानी में, नींबू के अचार बनाते हैं, डालते गल गया क्या वो, कितने दिन लग गया उसको, 20 दिन 21 दिन रखते हो टाइट टाइट बंद करके, फिर धूप भी दिखाते रहते हैं। तो गलने का मतलब, सड़ना का मतलब क्या, गलना चीज गलना, आलू सड़ने का मतलब क्या है, उसके अवयव सब गल गए, शिथिल हो गए। कोई भी सड़ने का मतलब क्या, धीरे धीरे गल जाना, उसके नेचुरलिटी सेट करके अवयव शिथिल होकर टुकड़े टुकड़े अलग अलग हो रहे हैं, वो गलने का नाम ही सड़ना। वही तब कर रहे हैं वहां चार और कर क्या गला रहे हैं उसको। अब शब्द अलग कर दिए, बस इतना ही है, गला रहे हैं हम, सड़ा नहीं रहे हैं। शब्द प्रयोग करने से क्या फर्क पड़ता है, चीज तो वही है जो हो रहा है, गुण तो है ही नहीं। जितना आप गलाते उतनी गुण खराब होते जाता है। इसलिए आयुर्वेद में कई चीजों को गलाने का वर्णन आया दवाई के रूप में, कि ऐसे भी रोग होते हैं जिसे तमोगुणी पदार्थ देना पड़ेगा तभी रोग का शमन होगा। ऐसी दवाइयों को बनाने उनका गलाओ, उनको सड़ाओ, सड़ा करके बनाओ इस चीज को, वो पिलाओ वो दवाई है, लेकिन वो तमोगुणी है किंतु वो रोग निवारक औषधि बन गया, लेन नहीं होता। ये जो जितना आसव होते हैं सब तमोगुणी, जितने भी आसव सड़ा के बनाना पड़ता है, जितने भी आसव है अरिष्ट है, ये सब जो बोतलों में पीने पीने के लिए मिल रहे हैं, द्राक्षासव वगैरह, कुमारी आसव, द्राक्षासव आसव, अनेकों प्रकार के आसव होते हैं। आयुर्वेदिक दुकान में जाओ हजारों बोतल पड़ा रहता है, अनेक प्रकार, सब में सड़ने से क्या होता है, अल्कोहल होता है उसके अंदर, नशासा आता है वो दवाई पीने से। लेकिन विधान, इसलिए आयुर्वेद ने विधान किया किस प्रकार के रोगों के लिए तमगुणी वस्तु भी औषधि में काम करेगा, किस प्रकार रोगों के लिए रजगुणी वस्तु भी औषधि में काम करेगा, किस प्रकार रोगों के लिए सात्विक वस्तु काम करता है, वो विधि है, उसके अनुसार लेना चाहिए। उस रोग हो तो यानी कि सड़ा सड़ रोज खाया करो सब रेजा, आदमी तमोगुणी हो जाएगा। यही समस्या होती, लोगों को ये पता है नहीं आहार का, अस्वाद देखते हैं आहार में, ये नहीं देखते नतीजा क्या निकलेगा। स्वादिष्ट होना चाहिए, खट्टा मिट्टा, खट्टा डालेंगे इमली डालेंगे फिर ऊपर गुड़ भी डाल देंगे, इमली गुड़ दोनों डाल दिए जहर बना दिया, अस्वादिष्ट हो रहा है ना। अरे देख रहे इससे कितना बड़ा नुकसान है, खट्टा उसे नमक और मीठा भी डाल दो उसमें, ये जहर हो गया। इसलिए दक्षिण के अधिकतर लोगों के ना सफेद चमड़े का रोग हो जाता है, गुजरात में तो बहुत ही ज्यादा, ऐसे ही कोई इंसान मिलना मुश्किल है जिसको सफेद रोग नहीं हो। कारण क्या है, वो हर चीज में मीठा डाल देते नमक के साथ, हर चीज, गुड़ चीनी, दाल बनाएंगे उसे भी डाल देंगे, सब्जी बनाएंगे उसे भी डाल देंगे, वो नुकसान कर, वो जाके चरम रोग आदि रोगों को पैदा करता है। जैसे किसको किसके साथ मेल करना है ये भी जानकारी होना जरूरी है ना, साधक के लिए तो जरूरी है, संसारी के लिए तो जरूरत नहीं, भोगियों की क्या जरूरत है, खाए पिए मुस्टुंडा बना रहे भोगे आनंद ले, ज्ञान से क्या फायदा, जीवन उतरा है उतारना नहीं है तो ज्ञान की क्या फायदा है। डॉक्टर है सब दवाई जानता है, फिर दवाई खाता नहीं वो मर रहा हो तो क्या फायदा उसकी जानकारी का। ज्ञान का लाभ तब है जब उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाए, या तो आज की जमाने जैसे ज्ञान का तब लाभ जब जाके प्रवचन कर कमाए, न जीवन में लगा रहे हैं न कमा रहे हैं, केवल ज्ञान क्या फायदा हुआ, अंदर पड़े रहे। आदमी के पास ही रहा कीमत की जानकारी नहीं, क्या फायदा है, तो काज समझते बेवकूफ है वो, तो का समझ रहा है तो बेवकूफी तो है वो, वही हाल है। ज्ञान है उसको इस्तेमाल हम कर नहीं रहे हैं तो व्यर्थ है वो, इसे जानना है और उसको प्रयोग करना है, चाहे यह लोक का सुख के लिए, चाहे परलोक का सुख के लिए, चाहे मोक्ष के लिए, कहीं किसी न किसी काम से प्रयोग करो। इसे हम आजकल महात्मा कहते हैं, कम से कम इतना तो कर रहा है, पैसे कमाने के लिए तो वेदांत का प्रयोग कर रहा है, अच्छा है कुछ तो प्रयोग कर रहा है पढ़ करके, और पढ़ के नौकरी करता फालतू कोई काम का आता नहीं, क्या फायदा। जैसे आजकल की एजुकेशन यही हाल है, जिस चीज को पढ़ रहे हैं वो चीज उनकी नौकरी में काम में आती नहीं, ऐसी नौकरी में लग जाते हैं जिसको उसे कोई लेन देन ही नहीं है, संबंध ही नहीं, वो पढ़ाई सब बेकार गया ना। ये स्थिति संसार का वर्ग का है। ये सब रजोगुण तमोगुणी लोगों में से है। दुख शोकामय प्रदभाषकर कहते हैं आगे कह दिया, इसलिए वो कैसे दुख शोकामय प्रद दुखंच शोकंच आमयंच प्रयच्छती दुख शोकामय प्रदाह, दुख शोक और आमय इसी को देने वाले हैं ये, इसलिए जो है उसको कहते हैं दुख क्या है, तात्काल की पीड़ा। इष्ट वियोग जम दुखम शोक आमयो रोग, स्पष्ट कर दिया आमगिरी। तात्काल की पीड़ा को दुख शब्द से ले लेना और शोक इष्ट वियोग जन्य दुख को शोक शब्द से लेना, और आमय शब्द का अर्थ रोग होता है। काकुन कोदो मंडवा स्यावा विश्वामित्र सृष्टि के चार प्रकार के जो चावल है, ये जो चार प्रकार चावल को स्नेह शून्य माना गया, उसे चिकना करनी इन चावलों में। स्यावा चावल होता है, मंडवा होता है, कोदो होता है, काकुन होता है, चार प्रकार के पहाड़ों में और अन्यत्र भी सब जगह विश्वामित्र की विशिष्ट सृष्टि जो एकाशी कर देते हैं आप लोग, वो जो चावल होते हैं इनमें बिल्कुल चिकनापन नहीं है। अन्य चावल में है चिकनापन, तैलांश है, दूसरे चावल है गेहूं सब में तैलांश होता है, इन्हें से बिल्कुल नहीं। इसे कंगु कोद्रवादी क्या कर लो, क्या कर रहे देखो उसको, कंगु कोद्रवादी ही कह दिया स्नेह सुन अतिरुक्ष के लिए। यातयामं गतरसं पूति परियुषितं चयत उच्छिष्टम विचाम्यध्यम भोजनम तामस प्रियम, ऐसा भोजन तामस लोगों के लिए प्रिय हुआ करता है। यातयामं, तीन घंटे से ज्यादा बीत गया पका करके, ऐसे चीजों को खाना पसंद करते हैं। गतरसान, जिसका रस बिल्कुल खत्म हो चुका, ऐसा एकदम सूखा सूखा, आजकल लोगों को यही चाहिए, चर चर चर करना चाहिए, जिस हड्डी चबारे से आवाज आनी चाहिए, क्रैकल्स कट कट कट आवाज आनी चाहिए, इतना होना चाहिए बोलते हो, कड़क रोटी भी ऐसे खाते कहीं तो बिल्कुल कड़क बना करके कट कट कट करना चाहिए, आवाज आनी चाहिए। गतरसान पूति परियुषितंच, पूती पूती किसको कहते हैं, है? दुर्गंध वाला प्याज लहसुन वगैरह पसंद आता है उन लोग, अंडा सफेद आलू है ना, सफेद आलू बोलते हैं अंडे को, उसके गंध दुर्गंध होता है, वो सब पसंद है, आमलेट बना के खा रहे हैं। परिषितम पक्वम सद रात्यंतरितम, परिषित क्या है, सड़ाव, सड़ाव का मतलब क्या, भले ही देखने में ताजा रहता है फ्रिज में रख करके, आज आपने बनाया रात भर ऐसे था फिर कल सवेरे खाए, ये फ्रिज सबसे खराब चीज है ना, आपको लगता है सड़ नहीं रहा है लेकिन इतने घंटा बीत जाना ही उसको सड़ना है, चाहे किसी प्रकार से रख लो आप उसको, आप परिस्थिति वैसे रखना एक अलग चीज है। अब पहाड़ों गंगोत्री में छह महीना कुछ नहीं मिलता, जो वहां छह महीना महात्मा रहेगा किधर रहेगा, वही पहले छह महीने जब खुलता है ना क्षेत्र वगैरह भंडारा वगैरह तो वहां से इकट्ठा करके रख दे अगले छह महीने के लिए, और पानी बर्फ को लाएंगे उबालेंगे उसी में उस रोटी को भिगो करके खा लेंगे, परिस्थिति बस है, एक वृत्ति विशेष है महात्मा की। इसका भी थोड़े क्या फ्रिज में बना के रख दो, दो दिन के लिए खट्टे बना के रख दिया, रोज निकाल निकाल खा रहे हैं उसी उसी चीज को। आपद धर्म में तो होता है, छांदो के प्रसाद में आया उसे चाक्रायण की कहानी, वो उच्छिष्ट खाया जूठा उड़द, उसमें से बचाओ पत्नी के लेकर के लाया था, पत्नी पे मैंने खा चुकी थी रखी थी, अगला दिन क्या किया उसी को खाया, ट्रिपल उच्छिष्ट हो गया वो, ये तो माहौत का जूठा था और खुद का जूठा, और सड़ भी गया रात भर बीत गया परिषित हो गया है, और सबर उसी को खा रहा है, लेकिन आपदा नहीं खाता तो यज्ञ मंडप तक पहुंचता नहीं। यहाँ कोई आपदन थोड़ा हो रहा है, रोज बनाओ इतना आलस्य क्यों हो रहे, सबरे बना कर रख दिया शाम तक के लिए कट्टे बना, सबरे शाम कट्टे बना कर रख देते कई लोग, सब गलत है, आलसी है ना, सबरे अलग बनाना शाम को अलग नहीं बनाना चाहते, इकट्ठे बना दो जो आते रहो खाते रहो जिन दिन भर जो चलते रहेगा गाड़ी, बड़ा उठपटांग परंपरा है। इसको कहते हैं परिषितम, सुबह बना के शाम को खाना, शाम को बना के सवेरे खाना, ये सब परिशुद्धम कोटि में अगर रात्रिंतरित दिनांतरित हो जाए, गतयाम हम 3 घंटे ज्यादा बीत जाए, और परिशुद्धम के बाद उच्छिष्टाम झूठा खाना, उच्छिष्टासन वर्जम आपस्तम धर्म सूत्रकार कहते हैं उच्छिष्ट का खाना बिल्कुल निषेध। फिर विधि बनाए उन्होंने किसकी झूठा कौन खा सकता है, क्योंकि भागवत में आता है कहानी, नारद जी कहते हैं मैंने झूठा खाया, ब्राह्मणों का मैं झूठा खाया पिछले जन्म में, इसलिए इस जन्म में नारद हो गया, इतना महान हो गया मैं, झूठा खा के महान हो गया नारद। अपवाद मिलता है भागवत में ना, लेकिन कब खाया जाता है, कौन खा सकता है, वो शूद्र थे पिछले जन्म में, शूद्र होते हुए उन ब्राह्मणों का अनन्य भक्ति से सेवा की है, तब ब्राह्मणों ने अपनी जूठा दिया उसको कृपा करके, वैसे नहीं खाना चाहिए वो जूठा लेकर के किसी की, किसका जूठा कौन खा सकता है, इसका विधि विधान है, ऐसा थोड़ी कि किसका कोई खाए, गुरु का भी नहीं खा सकते, आचार्य का भी नहीं खा सकते, वर्णन है, मनुस्मृति पढ़ी है, सवर्णन आया उसमें, खाना खा लिया पूरे और बाद में जान के छोड़ दिया थाली में, जान के आप छोड़ रहे हैं ना किसी के लिए, ज्यादा लिए क्यों, जान के छोड़ रहे हैं, खुद पाप कर रहे हैं, दूसरों को पाप करने को प्रेरणा दे रहे हैं, गलत है ये सारे, वहां विधि है, वहां भागवत कथा में आया है, उन्होंने कहा पूर्वजन कथा में वो शूद्र थे तो उन्होंने कहते हैं उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजयी सकृष्म भुंजे तदपास्त किल विषह 1:5:25 भागवत। मैंने कहा उच्चिष्ट और लेप द्विजों के अनुमोदन पर मैंने लेता रहा और एक बार भोजन करता दिन में, वो भी उनके जूठन के, जितना उन्होंने दे दी उतनी ही खा के जीता था, उससे मेरे सारे पाप नष्ट हो गए और मैं भय पिछले जन्म शूद्र था, इस जन्म में देव ऋषि नारद हो गया, ऐसे कहा थे। इसलिए ये सब नियम, उसने तपस्या किया ना, एक ही बार भोजन करता था, भोजन भी कितना जो उन्होंने दे दिया जूठन उतना ही खाता था, उससे अधिक नहीं खाता, लेप भी जो उन्हें चंदन लेप लेते थे उसे जो बचा हुआ उन्होंने दे दी तो लेप लिया, नहीं तो नहीं, तपस्या पर उनकी सेवा करता उनकी अनुमति से, अनुमोदितो द्विजयी तब जाकर के हुआ। तो इस तरह से आपद धर्म भी होता है और अपवाद भी होता है, लेकिन उस सब का विधि विधान है आपस धर्म सूत्र मनुस्मृति के ग्रंथों में, उसके आधार पर आपको उसका पालन करना चाहिए, यदि उच्चिष्ट खाना भी है तो। अमेध्यंच अपिच, अपिच जो है ये फल लेने के लिए वो है ना दुख शोक अमय प्रदा जो पूर्व श्लोक में, उसके श्लोक में भी जोड़ना है, इसलिए अपिच वही, ये जो तामस है ये भी क्या करता है, तीनों काम करता है, ये भी दुख देता है, शोक देता है और आमय देता है, राजस और तामस आहार का फल तो समान है, दुख शोक और आमय, इसलिए अपिच यहां कह दिया। और अमेध्याम, अमेध्य यज्ञ के योग्य नहीं है, अमेध्या मेध्यम अपनी निषिद्ध, मेध्य होता भी कई बार निषिद्ध हो जाता है, ऐसे भी कोई करने अयज्ञारम और अयज्ञ शिष्टंच, यज्ञ के योग्य भी नहीं है, यज्ञ शिष्ट भी नहीं है, ऐसे चीजों को खाते हैं वह अमेध्य खाना बन जाता है, यज्ञ के योग्य नहीं और यज्ञ शेष भी नहीं, इसलिए हमेशा हम लोग को भोजन क्या करना चाहिए, यज्ञ शेष बना के खाना चाहिए, भगवान को भोग लगाओ तब खाओ, वो यज्ञ शेष हो गया, देव पूजा देवार्पण यज्ञ, यज्ञ धातु का अर्थ गया देव पूजा संगतिकरण दानेश, अरे देवता को दान कर दिया एक तरह से, अर्पण कर दिया, ये देव पूजा हो गई, फिर उसको अपने खाया, बहुत बना भी है तो क्या करना पड़ता है, भोग लगाया थाली से ला के साथ में डाल देना, अगर आश्रम में भी ऐसा नहीं करते, वो थाली उठा के अपना पूजा अपना घर कमरे ले जाता, अरे उसको ला के भोग को समय मिलाओ तब तो सब में भोग लग गया, नहीं तो कहां से हुआ, उससे तो नहीं होता है ना, भगवान को भोग कहाँ लग गया, हो भगवान को अर्पण तो हुआ नहीं, तो तीर्थ शुद्धिकरण हुआ केवल, अर्पण कहाँ हुआ, भगवान की चरणाम रत को आपने छिड़क दी तो शुद्धिकरण हुआ ना केवल, अर्पण कहाँ हुआ भगवान को, इसे हर चीज अर्पण करके खाओ, खाते वक्त भी हवन करके खाओ उसको, तब कहा जाता है वो मेध्य हो गया, नहीं तो वो अमेध्य है। ऐसा भोजन हम तामस प्रिय, हम वो तामस प्रिय हो करता है। यातयाम प्रहरात प्राकृतम शीतलतांगतम मंदपक्वम निर्वीर्यस्य गतरसेन उक्तत्वा, क्योंकि जब मंदपक्वम आजकल के बहुत खराब आ गया है ना माइक्रो ओवन, माइक्रोवेव ओवन आ गए हैं, वो क्या करते हैं टेम्परेचर सब कंट्रोल हो जाता है। अब वो सवेरे रख देंगे उसमें चावल वगैरह और चले जाएंगे, शाम को आएंगे वो 8 घंटे में पकेगा, 10-10 घंटे में पकेगा, धीरे धीरे धीरे धीरे पकते रहेगा, जलेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। जब शाम को आएंगे बिल्कुल ताजा पकावा, गरम गरम गरम पकावा रेडी है। विदेशों के कारण से सब शहरों में यहाँ भी आ गया सब, वो लोग एक पति दोनों नौकरी करते हैं तो आते कुछ खाने को चाहिए ना, भूख लगा रहता है और बनाने लग जाए उस समय तो चिड़चिड़वा हो जाएगा, तो क्या करें इसमें पहले उसके अंदर डाल कर रख करके चले जाते हैं। वो 10 घंटे वो टाइम इसमें सेटिंग है, उतनी टाइम में इतनी गर्म धीरे धीरे धीरे धीरे पकना चाहिए, ऐसे पका हुआ खाना तामस भोजन है। ये मंद अग्नि में पकाने का विधि भी है, लेकिन आयुर्वेद में आया है कुछ दवाइयों को ऐसे धीरे धीरे धीरे अग्नि से पकाना चाहिए, वो रोग निवारणार्थ एक दवाई के लिए कहा ना, ऐसे नित्य भोजन में थोड़ी ऐसा करना है। ये बोलते हैं मंद पक्वम, क्यों ऐसा अर्थ कर दिया, क्यों निर्वीर्य से गतरसम, गतरसम शब्द के द्वारा सामर्थ्यहीन प्राणहीन निर्वीर्य अन्न को कथन कर चुके हैं, इसे गतरसम रसवयुक्त रसरहित है। इसलिए यातयामम का मुख्य अर्थ हुआ एक प्रहर से पहले बना दिया और लगभग ठंडा ठंडा सा हो गया है, या बहुत धीरे धीरे धीरे धीरे बहुत मंद पक बना दिया, ऐसी जो चीजें होती है जो वो तामस भोजन होता है। एक बार एक कोलंबिया का महात्मा था, कोलंबिया का आदमी था, पैदा हुआ महात्मा हो गया, वो क्या किया, कहा कि बहुत बढ़िया चीज हमारे यहाँ बनता है, वो हम आपको लोगों को बना के खिलाएंगे। क्या बने हमको रसोई घर में, हम 3-4 तो हमको कहा कि मैंने बनाओ, हमें क्या जो कहो वो सब माल दे देंगे। उसने अनेकों प्रकार के फल मंगाए, सारे फल तैयार कर दिया, हमने यहाँ करके रेडी करके दे दी, और भी जो जो चीज़ का तो सब चीज़ दे दिया, ये दो चीनी दो वो दो ये दो। अब मैंने पहले कह दिया भला आदमी पहले चीनी डालेगा, कोई चीज़ पकेगा नहीं, पकने के बाद चीनी डालना चाहिए, माने और चढ़ा दिया चूल्हे पे बड़ा बर्तन में, वहाँ तो 500-600 लोग होते थे, उतने लोगों के लिए बनाना है बहुत बड़ा बर्तन, पूरा 24 घंटा पक रहा है। गुरुजी भी परेशान है, क्या बना रहा है यार, क्या बन रहा है। गुरुजी बड़े इंटरेस्टेड थे, भाई क्या बनते खाते कैसा होता है वो। और उसने कहा 4 घंटे में बनता है, 4 घंटे 24 घंटा भी अभी तैयार नहीं, तो डाल दे कच्चा कच्चा। और क्या कह रहे गुरु जी, डांट देते तो मगड़ी चीज बना रहा, 24 घंटा हो गया पकते पकते पकते, कौन खाएगा तुम उनकी चीज, चलो फिर तुम बनाए इतना सब बांट जैसा भी हो बांट। गुरु जी एक सेव का टुकड़ा उसमें से लिया, खाए छुट्टी पाया, फिर सबको खिलाओ खत्म करो किसी तरह। ऐसे ऐसे लोग पागल बनाते क्या भोजन बनाते, 24 घंटा पक रहा है, तो सब तमोगुणी भोजन बन जाता। और पूति में दुर्गंधी, दुर्गंधी वाले जिसे बताया सफेद आलू वगैरह, और परिषदंच पक्वम सद रात्रिंतरितंच, देखो पका के रख दिया और रात भर इधर हो गया। उड़ीसा में ना पकाड़ भात बनाते, पकाड़ भात बोलते हो लोग, लेकिन वहां के मौसम लोग जरूरी है, लेकिन यहाँ के भी वैसे खाएगा तो गलत है, इस मौसम में तो जरूरत नहीं है ऐसा खाना। और रात्रि में चावल पका रहे और उसको घड़े में पानी में डाल करके रख देते, पानी भर दिया उसमें डाल दिया, रात भर ऐसा रहेगा। और कुछ मट्ठा को पतला बना करके उसमें डाल के रख देते और सवेरे उसमें लोग मिर्ची नमक डाल डोल के प्याज के साथ खाएंगे। मौसम बहुत गर्म है, वैसे खाए गए तो मर जाएंगे वो लोग, इसे वहाँ तो जरूरत है, लेकिन वहाँ की आदत यहाँ आ गया पहाड़ में रहने लग जाए और यहाँ भी ऐसे खाएगा तो क्या होगा, सड़ा करके से खाएंगे। लेकिन ये गुरु जी को पसंद नहीं थी, गुरु जी लेकिन बढ़िया लोग बहुत थे वहाँ आश्रम में भी, तो कैसे उन्हें खुश करना है, उनको भी कभी पकाड़ भाग खिलाना पड़ेगा ना। तो हमें कहते ऐसा करो, इनको पकाड़ भाग के बहाना ऐसे करना, दोपहर पका देना 2 बजे चावल, और उसको कपड़े में फैला दो, पहन पंखा चला दो, ठंडा हो जाने दो उसको, 1 घंटे में ठंडा हो जाएगा पूरी। फिर उसको बर्तन में डाल दो, बड़ा पानी से भर दो, 2 से 2 बना 2 से 2:30 बजे चावल पकते, और 2:30 से 3:30 तक हवा में, फिर 3:30 से 4:30 तक उसको पानी में, 2 से 4:30 बीज गया, 5 घंटी बजती है, खिला दो सबको पकाड़ भाग पकाड़ भाग। तो हर क्षेत्र की अपनी अपनी होती है, उनको पसंद क्या अगर चाहिए वो, कभी कभी नहीं मिलेगा तो फिर वो याद होते रहेगा, उसे परेशान आधे सूख जाएंगे बेचारे। तीसरे कहते ये सब गलत बातें हैं, ऐसी चीजें हाँ जहाँ जैसा मौसम वहां वैसे बनता है, तो वहां खाना उचित लेना, सर्वत्र ऐसा नहीं करना चाहिए। पक्वम सद रात्र इंद्र दिंच यद और उच्चिष्टम अपि चा भुक्त शिष्टम अपि, और किसने खाया उसका जो बचा हुआ है वो खा ले, ये बिल्कुल गलत है। अमेध्याम अयज्ञार्हम, यज्ञ के योग्य नहीं है और यज्ञ शिष्ट नहीं है, दोनों को निषेध कर दिया। ऐसा जो वस्तु है ऐसा ही भोजन लेकिन उनको पसंद आता है, भोजन ईदृशम तामस प्रियम तमुगुण प्रधान पुरुषों को ऐसा ही भोजन लेकिन ज्यादा प्रिय हुआ करता है। अफलाकांक्षी यज्ञ, अब यज्ञ के त्रिविध बता रहे, अतिदानी यज्ञ त्रिविध उच्चते, तीन प्रकार के यज्ञ जो 3 प्रकार की पूजा विशेष है वो वर्णन कर रहे हैं। अफलाकांक्षी यज्ञ विधि दृष्टो ये युज्यते यस्तव्यम मे वेत्ति मनः समाध्याय सात्विक, वह सात्विक यज्ञ है जो फलाकांक्षा को रहित होकर के त्याग करके यज्ञ किया जाता है, जो विधियों में बताया गया विधि दृष्ट है यह युज्यत है। जो व्यक्ति फलाकांक्षा को त्याग करके विधियों से विहित यज्ञ को करता है, यष्टव्यमेव इति, अभी कैसी भावना है फलाकांक्षा नहीं फिर क्यों कर रहा, कभी ये मान करके मेरा कर्तव्य किसी भी प्रकार के पुरुषार्थ मोक्ष की इच्छा से नहीं कर रहा, अंतर्गत श्रुति की इच्छा से नहीं, ईश्वर अर्पण बुद्धि से नहीं, ईश्वर प्रत्यर्थम भी नहीं, बस मेरा कर्तव्य यही भावना से करता है। ऐसा मन समाधाय, मन को इस तरह से अपने नियंत्रण में रखता हुआ समाधान करता हुआ जो व्यक्ति यज्ञ करता है वह यज्ञ सात्विक यज्ञ है और वह पुरुष सात्विक पुरुष है। आवश्यकता विधि दृष्टि का मतलब यहां आवश्यकतया विहिता, आवश्यक रूपेण जो विहित किया है उनको केवल करता, यानी कि दुनिया और सब कर्म कांड कर्म लगा रहे दिन भर, जो अत्यंत आवश्यक रूपेण विधान किया गया है उनको ही वह अनुष्ठान करता है। भाष्या अफलाकांक्ष भी अफलार्थी भी फलार्थी न होकर के यज्ञ विधि दृष्ट शास्त्र चोदन दृष्ट, शास्त्र की विधियों में जो आवश्यक रूपेण विहित है यो यज्ञ इज्जते निर्वर्त्यते, जो संपादन करता है सिद्ध करता अनुष्ठान करता है, यज्ञ का अदृष्ट्य दृष्ट फल की आकांक्षा नहीं करता, यज्ञ स्वरूप निर्वर्तन एव कार्यमिति इष्टमेव इति मन समाधाय, इसकी व्याख्या इष्टमेव इति मन समाधाय क्यों बोले, कहते यज्ञ के स्वरूप निर्वर्तन करना ही मेरा कार्य है, इति मन समाधाय नाने पुरुषार्थ कर्तव्यम, इसके अंदर मेरे कोई पुरुषार्थ सिद्ध करना नहीं है, ऐसा निश्चित निश्चय करके सात्विक जो करता है वह सात्विक यज्ञ होता है, पुरुष भी सात्विक होता है। यहाँ पर थोड़ा विचारणीय विषय है, पहले आपने कहा तो पूरा 7वां अध्याय में उस व्यक्ति के विचार है जो कैसा है, शुरू में क्या कहा था अर्जुन का प्रश्न में क्या आया था, ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य था ना, और यहां आपने कहा विधि दृष्ट कर दिया, कैसे हो गया प्रतिरोध हो गया ना, कहते नहीं विधि दृष्ट है लेकिन विधि के विधान के अनुसार नहीं करना, शास्त्र विधान उत्सृज्य, शास्त्र विध कर्म कर रहा है इन कर्म जिस ढंग से करने को कहा वो ढंग से नहीं कर रहा, जो अंग है प्रत्यंग है जितनी होनी चाहिए जैसा क्रम से होना चाहिए शॉर्टकट मार रहा है जगह जगह पे, फिर भी इस प्रकार वालों में सात्विक है ना, अब उनको ले रहे हैं जो शास्त्र को नहीं जानते, इसे शास्त्र के विधान को त्याग करके श्रद्धा पूर्वक करने वाला सात्विक, उनमें से सात्विक को हम ले रहे हैं ना। और ये शास्त्र जानते हुए शास्त्र विधान का त्याग होता है वो तो आसुर कोटि में पूर्व अध्याय में ले चुके हैं, ये आसुर नहीं है, ये शास्त्र को जानता ही नहीं। तो इतना पता है शास्त्र ने विधान किया है, हमने सुन रखा है कि एक कर्म करनी चाहिए, ऐसे से पूजा करना चाहिए दिवाली पे, इस पे संध्या वंदन करना चाहिए, जो जिसने जैसा बता दिया वैसा करना शुरू कर दिया। संक्षिप्त संध्या विधि पुस्तक चाहते हैं लोग, इसीलिए आजकल विस्तृत पूर्ण नहीं चाहिए, विस्तृत तो दूर की बात है, पूर्ण तो और भी दूर हो जाएगा। संक्षिप्त चाहिए, दो मिनट में हो जाए, पांच मिनट में हो जाए। ऐसे लोग हैं जो पूर्ण विधि नहीं पालन कर रहे हैं लेकिन आवश्यक रूप से भीतर जानते हैं, इसे उसका अनुष्ठान कर भी रहे हैं, उनको लेना, तब विरोध खत्म हो जाता है। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थम पिचैवयत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम। उसको राजस्य की जानो, और ऐसे क्यों करने वाला राजस गुण रजगुण वाला पुरुष जानना चाहिए, कैसा किंतु तू करके पूर्व का व्यावर्तन कर दिया, वो फलाकांक्षा रहित है, और ये कैसा कर रहा है, फलम अभिसंधाय फलाकांक्षा से युक्त होकर, केवल फलाकांक्षा से युक्त इतना ही नहीं और ढोंग भी कर रहा है दम्बार। लोग कहें महान धार्मिक है, देखो इतना यज्ञ कर रहा है, इधर पूजा पाठ कर रहा है, भागवत करता, ये करता, वो करता, लोग प्रशंसा करेंगे ना, उसके लिए भी कर रहा हो। चैव यति च छोड़ देना, लंबार्तम अपि चैव यत् इज्जते तम यज्ञ करता है जो, उस यज्ञ को राजसे करके ऐसे जानो। हे भरत श्रेष्ठ, लेकिन तुम्हारे वंश में ऐसा नहीं है कभी, कि तुम कभी कोई भी कर्म यज्ञ फलाकांक्षा से नहीं करना और ढोंग धर्म ध्वजित रूपेण नहीं करना, ये संकेत करने के लिए भरत श्रेष्ठ भरत वंश में तुम श्रेष्ठ हो, इसे तुमको उस भरत वंश अनुसार है ना सात्विक कर्म ही करना है, सात्विक यज्ञ ही करना है, राजस या तामस तो बिल्कुल नहीं करना, यह संकेत करने के लिए, क्योंकि वो कर क्या रहा था, गड़बड़ी तो कर रहा था ना, न कांक्षे विजयम कृष्ण बोला, क्या पता कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये सब क्यों विचार कर रहा है, ये फलाकांक्षा तो है। इसलिए कर हे वरद श्रेष्ठ, तुम रजोगुणी कर्म मत करो, फलाकांक्षा त्याग करके युद्ध रूपी कर्म करना, युद्ध ही यज्ञ क्षत्र के लिए यहां पर वर्तमान में उस स्थिति में। और तामस को भी ले लीजिए, विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसं परिचक्षते। विधिहीनम, हर दो ये तो बिल्कुल ही विधि के विरुद्ध चलने वाला है, जैसा विधि विधान किया उसका ठीक विपरीत करने वाला है। असृष्टान्नम, और मान लो कर भी दिया, करने के बाद में जिन लोगों को भोजन पानी खिलाना है, उनको भोजन पानी नहीं खिलाता, नियम है ना। ऐसे एक बार हुआ, एक भागवत कथा लोगों ने कराया एक जगह पर हमसे, वो कथा की समाप्ति पे उन्होंने कहा भी भाई कम से कम गांव वाले सबको ना भी बुलाओ, दो चार ब्राह्मण को ही खिला दो। वो क्या तर्क दे पता सेठ, वो कहते हैं महाराज आप और आपके साथ इतने विद्यार्थियों को मैं रोज ही खिला रहा हूं ना, अब आप लोगों के अलावा किसी और को बुला खिलाओ, असली कंजूस क्या करे ऐसे आदमी। मैंने कहा तेरी मर्जी पे, तुम जाने कि शास्त्र का विधि ये है, जो वक्ता और उनके साथ आए को खिलाने मात्र से नहीं होता, उस अन्य ब्राह्मणों को खिलाना पड़ता है, गांव वालों को खिलाना पड़ता है, तभी जाकर के यज्ञ पूर्ण माना जाता है। तुम उन लोगों के अन्न सृष्ट नहीं करोगे, पकाओगे नहीं, तो ये अधूरा ही है, तुम जिस आकांक्षा से किए हो वो फल तुम्हारे समय प्राप्त नहीं हो पाएगा। कहा मैं खुल के, दो चार और भी लोग थे जिस महात्मा ले गया था कराया, उनके सामने भी कहा, फिर भी उसकी अकल नहीं किया, नहीं तेरी मर्जी। असृष्टान्न मंत्रहीनम, मंत्रहीन और मंत्र भी नहीं बोलता, अपने उल्टा उल्टा पुलटा कुछ भी बोल देता है, या कुछ भी नहीं बोलते, यूं कर पानी छटक दे कर दे, वो कर दिया हो गया, छुट्टी पाई, पूजा हो गई। वहां भी ऐसे ही हुआ था, वो पूरा ही शुरू से ही गड़बड़ थी वहां, तो स्टेज टाइम पे नहीं बना, स्टेज बना तो वहां भगवान की फोटो रखने के लिए फोटो भी नहीं ना कोई चीज बना हुआ, हाँ बैठे कथा कर दीजिए, अरे बैठे कथा कर दो, ऐसे कैसे होगा, कुछ संस्कार ही नहीं, कराने वाला महात्मा को भी ज्ञान नहीं, करने वाला जो कि करने वाला महात्मा कर मेरे से हिमाचल में गया था, वहां देखा है सब कैसे हुआ, तो फिर भी वहां नहीं कराया व्यवस्था, फिर हमने किसी घर से पाठा मंगाया और किसी फोटो लाओ, किसी घर पे ही होगा, किसी के यहाँ लाओ गांव में से उठा करके। सवेरे का समय वो तो कथा ही नहीं हुई, पहला दिन इसी में लगे रहे, सब स्टेज तैयार करना, मंदिर तैयार करना, वो सब करने में ही सवेरे का समय चला। और गाय पूरे गांव में कोई पंडित भी नहीं जो पूजा करा सके, और साथ में ये ब्रह्मचारी लोग सब महान, ये तो हमने संध्या का ही ज्ञान नहीं, सही सही ढंग संध्या वंदन भी नहीं करने वाले। पहुंच गए वहां पे कि मैं तो साथ में किसको यहां से तो लेने गया था, सुना था लोगों ने वहां कथा, और तो पहुंच गए, जब पहुंच गए तो पहुंच गए। और उन लोगों को पूछा तुम लोग करो, किसको मालूम नहीं। फिर हमें चलो हम ही मंत्र बोले, क्या मंत्र ही पूजा कोई कुछ कर दे उल्टा पलटो, अच्छा ठीक है हम ही बोलते जाएंगे तुम करो भाई, छोटी वाले है नहीं ना, तो तुम लोगों को करना ही पड़ेगा, छोटी वाला लाइसेंस तो तुम्हारे पास है, तुमसे कराया तो ऐसी स्थिति हो जाती। अगर हम लोग कर लेंगे ना, हम लोग रोज घर में चीजें करते हैं, धूप दिखाते हैं, इधर इधर कर दिया, इधर कर दिया, पानी इधर छिड़क दी, कहीं कुछ कर दिया, कहीं सिंदूर लगा दी, कहीं कुछ हो गया, हो गया पूजा पाठ मंत्रहीनम। और सब होने के बाद दक्षिणा भी देते हैं, दक्षिणा उसे भी कंजूसी या नहीं है दिया। एक जगह एक ने इसे कहा, महाराज जी तो श्राद्ध कराए वो यजमान ने हमारे किसी पंडित जी, मैंने कहा पंडित जी को करा दो भाई, तो करा दे उसको सवा रुपये देने लगा। उन्होंने कहा महाराज सवा रुपया जो है शास्त्र में विधि है ना, मैंने कहा शास्त्र कब लिखा गया था पता है तेरे को, उस समय सवा रुपया मैंने एक राज्य पर खरीदा जा सकता था, जानते हो आज से 50 साल पहले ही सवा रुपये में सवा किलो घी आता था, आज वही रेट तुम 100 रुपया बोल रहा है, 100 रुपये में आज क्या मिलेगा, चम्मार भी नहीं किल नहीं ठोकेगा, अरे चम्मार किल भी ठोकेगा, क्या बात कर रहा है तो ना सवा सोते। तो मूल ऐसी दुनिया है, 2 घंटा आदमी ने बैठ के वहां पूजा पाठ कराया और 100 रुपया दे रहा अध्यक्ष, ये सब क्यों हुआ, मूल आधार क्या, श्रद्धा विरहितम यज्ञ, श्रद्धाहीन लोग है वो, श्रद्धा रहित हो किया हुआ यज्ञ है, ऐसे यज्ञ को तामस हम प्रतिष्ठित है, उसको तामस करके लोग कहा करते हैं। अभिसंधाय उद्दिश्य फलम, फल को उद्देश करके यज्ञ कर रहा, राजस है दंभार्थम चैव, दंभ कर दिया नहीं करेंगे, भास्कर कई बार बोल चुके पहले, इसीलिए यद विज्यते भरत श्रेष्ठ, जो ऐसे याग करते हे अर्जुन, तम यज्ञ विधि राजसम, उस यज्ञ को राजस करके जाना, रजगुण निर्वर्त्यम राजसम जानी, रजगुण के द्वारा संपादित तो राजस यज्ञ है, और पुरुष भी राजस समझो। विधिहीनम इति विधिहीनम यथा चोदित विधि विपरीतम, जैसा विधियों ने वेदों में विधान किया है उस विधि के विरुद्ध करते हैं। असृष्टानं ब्राह्मणेभ्यो न सृष्टं न दत्तं अन्नं यस्मिन् यज्ञे सो असृष्टान्न तम असृष्टान्नम्, जिस यज्ञ में ब्राह्मण आदि उनके लिए अन्न दान नहीं किया गया ऐसा जो यज्ञ उसको असृष्टान्न यज्ञ कहते हैं। मंत्रिणा मंत्र से लक्षित केवल मंत्र ही नहीं, मंत्रतः स्वरतः वर्णतश्च वियुक्तम इति मंत्रहीनम्, कहीं मंत्र ही छोड़ दिया, कहीं मंत्र छोड़ा, कहीं तो स्वर छोड़ दी, कहीं वो कुछ 2-4 वर्ण ही कहा खा गया, ऐसा जो होता है उसको मंत्रहीन यज्ञ कहते हैं। अदक्षिणम उक्त दक्षिणा रहितम, जो दक्षिणा कही गई है उतना नहीं देना, ऐसे 112 गाय देना चाहिए इस यज्ञ में, सोमयाग में आया 112 गाय, आज के रेट के हिसाब से कितना लाख रुपया हो जाता है, ये व्यक्ति कराना चाहता था, हमने कहा देख लो भाई सबसे पहले दक्षिणा है, उतनी रुपया दोगे, एक गाय आज के जमाने में 10,000 मान के चलो, 112 गुणा कर दो 10,000, कितना लाख रुपये हो उतना दे सकते हो दक्षिणा, तो कराना नहीं तो झूठा करके क्या फायदा। भले ब्राह्मण गए ठीक है एक गाय 1,00,000 रुपये दे दो तेरे से काम हो जाएगा, सोचेगा वो फिर विधि विरुद्ध हो जाएगा। फिर वो ब्राह्मणों को बुलाया, सोमयाजी थे आंध्र प्रदेश में विश्वनाथ सोमयाजी, उनको बुला करके भाई बिठा के सामने वार्तालाप करे, भाई बताओ विधि के अनुसार इतना बनता है दक्षिणा, तुम लोगे इधर 1,00,000 रुपये मिलेगी, हो भी सोचना पंडित जी इधर लॉटरी खुल गया कोई नहीं देता इतना, मैंने कहा पचा लोगे क्या, सुबह शाम करते हो अग्निहोत्र वास्तव में, संध्या गायत्री कितने करते हो, तब पसीना छूटने लगा उसका। ऐसे नहीं बचेगा तो वंश बर्बाद हो जाएगा। दक्षिणा तो देने को तैयार, तुम ले ले। फिर उसने कहा कोई बात नहीं, ले लेंगे। जब करेंगे 3000 गायत्री रोज, बेटे कोई लगा दूंगा कि मंडप में जब करने को लगा करो। किया उसने हरिद्वार में। तो ऐसा होता है, दक्षिणा दो तो पूरा, अधूरा अधूरा नहीं, आधा वादा नहीं। वह दक्षिणम यज्ञ, उक्त दक्षिणा से रहित जो श्रद्धा जो श्रुति श्रुति में विहित दक्षिणा, उसे रहित का नाम ही होता है। और कहते हैं श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम, ये सब मूल कारण यही है कि व्यक्ति के अंदर वास्तु की पूर्ण श्रद्धा न होने से ये सब काम गड़बड़ करता है। ऐसा जो गड़बड़ किया हो यज्ञ है, तामसम प्रचित तमो निवृत्तम कथयंती, तमोगुण वाले होंगे, तमोगुण से संपादित है। ऐसा पुरुष भी तामस है, यज्ञ भी तामस है, ऐसा समझो। इसके बाद तप जो त्रिविध है उसका वर्णन करने जा रहे हैं।